hadis inkarcılarının takıldıkları yerlerden birisi. Resul'e itaat, Allah'a itaat gibidir. Zaten anne babaya itaat öyledir hocam. Anne babaya itaat yine mukayyettir. Eğer onlar seni şirke, küfre davet ederlerse فَلَا تُتَحْمُمَا وَسَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا onlara orada itaat etme, orada itaat etme sadece. Resul'e itaat mutlaktır. Şöyle biraz durur musun çocuklar? Bunu anlatabilir miyim? Bayraklar bayraklı da hadisin karşısında birisidir. Haç konusunda yine problemler var hocam bayraklar. Senin her gün haç yapabileceğini söyledi. Ona ilk defa o demedi. Onu ilk defa diyen o çocuğun adı ne? Şu Emine Şenlikoğlu'nun bu Ebu Bekir Celal'in tefsirini tercüme ettirdiği çocuğun adı neydi? Bu Eser-ü Tefasiri. Hatırlayan yok mu? Onu tercüme eden çocuk da bunu ilk defa Türkiye'de söyleyen. Yani senenin her günü hac yapabilirsin. Ebu Bekir'den Allah... neli getiriyor bu hocam? Ebu Bekir'den neli getiriyor bu Ne? Hazreti Ebu Bekir'den deli getiriyor hocam. Neymiş o deli? Bilmiyorum hocam. Yani bu sadece söylediği yer. Sahabenin hepsi icma etmiştir. Arafa yani haç günü Arafat'ı Zilhicce'nin 9'udur. 8'de çıkarsın, 9'da Müzdelife'ye inersin. Bitmiştir. El-Hac'u Arafa zaten hocam. Tabii. Yani Arafa her gün olabilir şeklinde diyor onlar. Aynen öyle söylüyor. Yani Zilhicce'nin de 9'u demiyor. Buna da karşı çıkma hocam. Abdülaziz Bayındır oldu ona. Aynı kafadan Abdülaziz Bayındır da hadis inkarcısı. Orada karşı çıkma. O da hadis inkarcısı. Evet. Ben bayraklar bayraklar bunu söylüyorum. Yani ikisi de hadis inkarcısı olduğu halde hocam uzlaşamazlar gene. Bayındır'ın yanında çalışan cezaylı bir arkadaş var. Rıdvan ismi, bilmiyorum tanıyor musunuz? Bayındır tanırım da onu tanımıyorum. Yeni gelen herhalde. 5-6 ay önce çıkmış orada. Ama akide çok güzel maşallah. Bir türlü ama şey nasıl oyalanmış orada? Valla işte maddi problem yaşıyor. En sonunda bırakıp çıktı oradan. Bunlar da 20 gün kadar önce karşılaştık. Ya şimdi diyor ki, Bayındır diyor şu hale gelmişti. Bir anlattı hocam, tüylerim diken diken oldu. Neyi tartışıyorlar biliyor musun hocam? Haşa, yani Allah her şeyi bilir mi? Şu an onu tartışıyorlar hocam. Mutezile'den geldi. Evet. Hangi şeyde bu Bayındır? Yani... Yok, bilir. Bir dakika dur. Her şeyi bilir mi? Bir dakika dur, bekle. Bu zaten Mutezile'nin akidesi biliyor musun? Allah her şeyi bilmez. Mesela Sokrat'ın düşüncesini de temel alırlar. Mesela Sokrat'ın inancında şu vardı. Allahu Azze ve Celle yağmuru yağdırır ama kaç damlaya ne kadar yağdırdığını bilmez. Buna Allah'ta küllün bilinci vardır, cüzün yok derler. Çünkü kader mevzularına baktığın zaman Allah'ın ilmini anlatırken getirilen izah selifin getirir. Allahu Azze ve Celle olmuşu olmamışı. Anlatabildim mi? Olmuşu, olmamışı. Olacağı ve olmayacağı. Mağdum ve malumu bilendir. Bu kayda konulur. Allah-u Azze ve Celle her şeyin ilmine, külhüne vakıftır deriz. Şimdi bunlar malumu anlatabiliyor. Malumu bilir ama mağdumu bilmez. Şeklinde. Bu sefer bunu küllü bilir, cüzü bilmez. Mutezile'de bu var. Yeni yazılı bir şeyler var mı bunların? Yok, sadece şu an bunlar tartışıyorlar. Bundan bir sene önce bunlar Allah'ın meşiyetini ona dair bir sempozyon falan yaptılar biliyor musun? Bir sene falan oldu. Bak bunun yazılı mazılı tuttuğu bunu görmek isterdim. Hocam bu son dönemde Türkiye'de tasavvuf akımının biraz daha pasifize olduğu mutezilere... Ne? Yani tasavvuf akımının durduğu... Mutezile ön plan çıktı diyebilir mi Türkiye'de bu? Mutezile Şia yapıyorlar. Şimdi düşün Yaşar Nuri. mesela okullarda tasavvuf dersi verir. Ama tasavvufa karşıdır. Bayraklar bayraklı tipindekiler tasavvufa karşıdır. Kelam zorluklarından çünkü Mutezile tasavvufa karşıdır. Ebu Suud Efendi Yunus'u tekfir eder. Neden tekfir eder? Akılcı olduğu için Yunus'u tekfir eder. Yunus Kur'an ve sünnete ters düştüğü için değil. Muhammed bir gibi Yunus'u tekfir eder. Neden tekfir eder? Muhammed bir gibinin tekfiri Ebu Suud gibi değil. Muhammed bir gibi sünnete daha çok yakın birisidir. Ama bunda bir açılım imkanı bulamamış Muhammed bir gibi. Tabii Allah rahmet eylesin. Çünkü medreseyi bitirince gidiyor Karamanlı Bayramı tarikatına intisap ediyor şeyhine. Şeyhin her söylediğine delil istiyor. Bunu görünce diyor ki şeyh anlıyor ki bu çocuğunda bir sorun var. Sen burada geçinemezsin. Git gene medreseye dön diyor. Muhammed bir gibi geri dönüyor. Bu sefer Tarikat-ı Muhammediye'yi telif ediyor. Okuduysanız sanki her şeyi hadisten delil getirmeye çalışıyor. Ama araştırma imkanı olduğu için o kadar yapmış. Hatta bunu bir kabir ziyareti adabı var. Camiye de basıldı. Yani camiye bunu tercüme ettiler. Yani Osmanlı'da bile bunun farklılıklarını görürsünüz. Şimdi onların tasavvufa zıt düşüşü ile bizim tasavvufa ters düşüşümüz aynı mantıkta değil. Onlar mesela tasavvufta, tasavvufun aşırı gitmesine sebep inkar ettikleri bir şeyde doğru olanı da inkar ediyorlar. Tasavvufun aşırı gitmesine, mesela tasavvuf kerameti gaybı bilmeye kadar içine sokmuştur bunu. Evet, var mı? Ama keramet vardır. Mutezile tutup kerameti de toptan inkar ediyor. Zaten Abdülaziz Bayındır böyle başladı. Onun ilk vartasını da bu Vakit gazetesinde bir çocuk vardı. Ben bunu hissettim kendisine. Çünkü Abdülaziz Bayındır'ı ben 90 senesinde kitaplarımı getirirken Diyanet'ten bir şey istediler. Bu kitaplar sakıncalı kitaplar değil diye kütüphanemi getirirken ondan kağıt alma zorundaydım. Çünkü o zaman o İstanbul Müftü Yardımcısıydı Abdülaziz Bayındır. Orada tanıdım ve bazı sözlerinden gıcık kaptım. Gıcık kapınca bunların da bu koku var dedim. Size bir şey söyleyeceğim ama darılmayın dedim. Ne vardı? Sizde biraz akılcılık kokusu var gibi dedim. Zaten temelde hanefi olarak bunun olması gerekir ama sizde biraz fazlacası var dedim. Yok hocam diyor öyle bir şey yanlış anlamış olabilirsiniz dedim. Kısa bir zaman sonra Vakit gazetesindeki birisi bir yazı yazıyor. Sözlü not almış. İsa Aleyhisselam'ın nüzulu hakkındaki bir tavrını. Buna ispat eder misin hocam? Not defterimde yazılı dedi. Abdülaziz Bayındır'a sordum, yalan söylüyor, bana iftira atıyor dedi. Halbuki çocuğun defterinde yazılı. Gazeteci birisi bu gibi şeyi anlamada pek yani yanılma ihtimali çok azdır. Ya yalan söyler uydurur gazeteci, yanılma ihtimali çok azdır not ederken. Yani yanlış duydum, yanlış anladım diyebilmesi için. Abdülaziz Bayındır öyle başladı ve açmıyordu. Şimdi bayağı da gelmeye başladı hocam. Açtı. Vakıf kurdular. Süleymaniye Vakfı. Süleymaniye Vakfı diye bir de vakıflar var. Kardeşim bir başka soru sorarsa gidecek çünkü. Ha tamam. Hocam şimdi arkadaşlar da belki daha önce de anlatmışsınız da bu mezheplerle ilgili mesela mezhepler biz. Şimdi Hanefi mezhebi olarak yıllardır böyle görmüş böyle. Hemen birdenbire alıp kenara koyup biz bu şekilde yapacağız sağdan soldan. Kenara koymuyorsun. Hiçbirini kenara koymuyorsun. İlim ehlinin hiçbirini kenara koymuyorsun. İlim ehlinin birisi biraz fazlaca öne çıktıysa öbürkülerini ihmal gündeme geliyorsa. Mesela Türkiye'de Ebu Hanife Rahimoğlu'lar biraz fazlaca öne çıkarmışlardır. Öbürkülerin sanki hiç dinde yeri yokmuş gibi bir yerde bırakılmışlardır. Bunu yapamazsınız. Hepsini birden aynı şekilde önüne alma zorundasın. Mesela bunu şöyle bir izah ederiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gündeme geldiğinde eşit İslam deriz. Neden? Her şeyi biz ondan öğrendik. Ama bu sözü Ebu Bekir ve sahabeden herhangi birisi için diyemeyiz. Ebu Bekir eşit İslam diyemezsiniz. Sahabeden herhangi birisi için eşit İslam diyemezsiniz. Çünkü ben Ebu Bekir'den gelenle yetinirim din olarak derseniz büyük boksanlığınız çıkar ortaya. Ama sahabeyi umuman ele alır. Allah Resulü'nün ashabı eşit İslam derseniz evet doğrudur. Her birinin taşıdığı, aktardığı bir değer vardır. Ama her birinde bir şey vardır. Birinde biraz fazlaca, birisinde biraz az. Bunu şimdi aynen ilim ehli içinde deriz. İlim ehlinden herhangi birisini öne çıkararak ben Ebu Hanife'den gelene yetinirim, ben din olarak onu bunu yaşarım diyemezsiniz. Bu büyük hata olur. Ama İslam alimleri eşit İslam derseniz bu olur. Nasıl Ebu Hanife'ye ihtiyacımız varsa İmam Şafii'ye de var, Ahmed İbn Hanbel'e de var, öbür ilim ehline de ihtiyaç vardır. Kaldı ki onlar bunu katiyetle ve açık bir ifadeyle söylemişlerdir. Hiçbir zaman kendilerinin mücerred taklit edilmesine müsaade etmemiştir bu insanlar. Mesela Ebu Hanife Rahimullah diyor ki, bizim herhangi bir sözümüzü delilini bilmeden alıp kullanmak o kişiye caiz değil, helal değildir diyor. Ama ondan sonraki gelen hanefilere bakarsanız mesela bu Kerhi'nin çok çirkin sözleri vardır. Evet. Bizim diyor Kur'an ve sünnete ters düşen bir sözümüzü görürseniz iyi bilin ki o ya mensuktur ya da sahih değildir diyor. İtibar bizim sözümüzedir diyor. Ebu Hanife'nin sözü nerede? Bunun sözü nerede? Kerhi. Onun için Ebu Hanife Rahimullah farklı bir konumdadır. ona ihtiyaç vardır. Bu sefer bütün ilim ehlini öne koyman gerekir. Az önceki sözü, yani falan eşit İslam'dır sözünü Ebu Bekir'e diyemiyorsak, Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü'nden sonra bizim en faziletli bildiğimiz insan. Bu söz ona denilmiyorsa, ki sahabede de uygulamayı görürsünüz. Mesela bu temettü hacı hakkında Ebu Bekir ile Ömer'in radıyallahu anh'ın bir kanaat olmuştur. Bunu gelip İbn Ömer'e soruyorlar. Tirmizi'de İbn Ömer'e diyorlar ki, temettü hacı için ne dersin? Allah Resulü yapmıştır diyor. Peki Ebu Bekir ile baban yasaklarsa? Subhanallah diyor, Allah Resulü bir şey yapsa, baban bir şey yapsa hangisini alırsınız? Allah Resulü. Allah Resulü de yapmıştır diyor. İbn Abbas'a gelince İbn Abbas Fesevi'nin tarihinde diyor ki, sizin üzerinize taş yağmasından korkulur. Ben Allah ve Resulü dedi diyorum, siz de Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Sahabenin menheci bu bak. Biz buna menhecü selef diyoruz. Menheç dediğimiz şey bu. Anlayışta herkes farklı olabilir ama menheçte tektirler. Şimdi onlar için biz bunu diyemiyorsak, Allah göstermesin, bu zamanımızdaki hangi ilim ehli için diyebiliriz ki bu bana yeter diye? Ben abimle yetinirim, efendimle yetinirim, hazretle yetinirim. Allah göstermesin, bunu mantık almaz. Bu ne demek? Ama maalesef insanlar bunun beklentisi içerisinde. Biz bundan kurtulma zorundayız. Şu an Türkiye'yi bile oturtun. Ben size mezhepler arasındaki en basit ihtilaflar sebebiyle, Kur'an'a ters düşme, sünnete ters düşmeyi kastediyorum, birçok içtimai sorun vardır. Ve birçok şeyin temelinde bunu görürüz. Mesela doğuda ne diyorlar onlara? Töre cinayetleri diyorlar. Neyden kaynaklanıyor bu temelde? Bir baba istediği gibi kızını istediğine nikahlayabiliyor. Çünkü babanın velayet hakkını sınırsız kullanmaya kalkıyor. Hani şu anki mantıkta güçler ayrımı diye bir mantık var ya, Allah Azze ve Celle bak İslam dini bunu nasıl koymuş? Velinin izni olmadan nikah caiz değildir. Kızın rızası olmadan da nikah caiz değildir. Bak bu güçler ayrımıdır. Ne babanın velayet hakkına dokunur, ne de kızın kendiliğinden iş yapmasına müsaade eder. Hanefi mezhebinde bir kızı kaçırırsınız, iki şahit bulup nikah yaptırabilirsiniz. Velinin izni gerekmiyor. Şafii mezhebinde velinin izni şart. Bu sefer ne yapıyor bu hakkı, velayet hakkını? Kızınız olan birisine nikah veriyor. Ben sana babanım dediğimi yapacaksın gibi baskı uyguluyor ve istemediği bir insana veriyor. Ve Allah Resulü'nün sözünde bu nikah da caiz değildir. Bir bu nikah yüzünden bakın ne kadar cinayet ve pislikler işleniyor. Bu artık eskisi gibi değil. Eskiden İstanbul'un Diyarbakır'dan haberi bir sene sonra olurdu. Ama şimdi bir tuşun başına oturuyorsun, ta Avustralya'daki insan seni dinliyor. Onun için yani mezhepleri kabul ettiğimiz nokta, Allah göstermesin, dinin yerine ikame edilen, ona kaimul makam diyebilirsin. Kaymakam bu işte. Mezhepler kaimul makam değildir. Mezheplerin başında olduğu söylenen ilim ehli bizim dini anlamadaki yardım, yani yardımlarını istediğimiz kimselerdir. Böyle düşünmek gerekiyor. Mesela biz Ramazan'da geçti, geçen Ramazan'da hep 20 rekat kılıyorduk. Yenişim bu programlara girdikten sonra 8 rekat kılmaya başladı. Dedi ki yani yıllardır hep böyle, bütün okuduğumuz kitaplarda böyle. Ben de gittim Mehmet Bey müftiye aradım. He. Hocam dedim, teravih namazı kaç rekattır dedim. Bana dedi ki 8 rekat. Hocam o zaman niye 20 rekat kılıyoruz dedi. Yapamazlar bunu ya. Yani şimdi düzen böyle geldi dedi, böyle gidiyor. Bakın Türkiye'de toplumun istediği din yaşanıyor. Buna ters düşemezsin. Bak Diyanet'in dinde yoktur dediği birçok fetvası var. Ama imamlar camide uygulama zorundadırlar. Halk istiyor bunu. Evet. Halka ters düşemezsin. Bunların mantığında. Şimdi onu zorlasan neden bunu bildiğin halde yapamıyorsun? Ya diyor daha önemli meseleler vardır. Bunlar mı dırdır çıkaralım? Ha bir yerde bak doğru. Tevhidi, itikadi boyutta sorunlar varken bu meseleler teferruat sayılır. Hatta bazen arkadaşlara bile orada burada yani namazdan ve herhangi bir meseleden dolayı insanlarla çekişmeye girmeyin. Bu şeytanın da işine gelir. Yani namazda Allah Resulü böyle yapmıştır diye münakaşa açarsın, o adama tevhidi anlatmaya fırsat bulamazsın artık, bitmiştir işin. Bu yönde bunu doğru kullan ama sen doğrusunu yapmaya çalış. Katiyetle küçümseyerek bunu yapma. Yani öyle bir bedel kullanmalısın ki mesela İbn Mesud radıyallahu anh'ın Hazreti Osman'la hacca gittiği bir sene Hazreti Osman Mekke'ye vardığında 4 kılar. Seferi olmasına rağmen. Ki halife bunu İbn Mesud'a sorarlar. Allah'ın kabul edeceği iki rekat benim için daha efdaldır diyor. İki rekat bakın şimdi. Osman'ın arkasında imam olduğu halde radıyallahu anh'ı bir namaza denk geliyor. İbn-i Mesud dört kılıyor. Ya sen hem böyle dedin hem sözüne ters hareket ediyorsun. Münafıkların bunu fırsat bilmesinden korktum diyor. Çünkü Hazreti Osman'ın devri tam münafıkların yani öküzün altında buzağı aradığı zamanda. Bunu böyle kullanmalısın. Yani kullanışın müşahhas olmalı. Hayali canım büyük fitne çıkar. Ondan sonra bunu icabında toplum olarak düzeltemezsin. Neden? Önce teravih namazı, gece namazı ve kıyamun leyl dediğimiz, teheccüd dediğimiz namaz nafile olan bir ibadettir. Bu toplumda yani beraber yapma zorunluluğun yoktur. Beraber yaparsan çok güzel olur. Ömer'in yaptırdığı gibi radıyallahu anh'a. Yaparsan çok güzeldir. Bunu nereden düzeltirsin? Bakarsın aslında gece namazı, kıyamun leyl, teheccüd dediğimiz namaz nedir? Nafile bir ibadettir. Ramazan'da daha çok önemsenmiştir bu. Allah Resulü şimdi son olarak 8 olmuştur. 3 vitir veya 5 vitirle 11 veya 13 olmuştur. Ama bazen 2 rekat kılmıştır. Ama birinde Bakara, ikincisinde tutup Ali İmran'ı okumuş. Muvatta'ya baktığın zaman İmam Malik'in Muvatta'sına öyle namaz uzun olurdu ki biz de sopalara dayanırdık diyor namazın içinde diyor. Ha bu ibadet olsun. Koşa koşa 20 rekat kılacağına akıllı üstü 2 rekat namaz ve adı namaz olsun. Bu insanlara bunu anlatmada zorlanabilirsin. Nafile olan ibadetleri ferdi olarak halletme yoluna gideceksin. İnsanlar arasında huzursuzluk çıkarmamalıdır. Mesela iki namazdan sünnetiyle yatsı namazı sünnetini örneğin evde yalnızken kılmıyoruz. Camide kılıyoruz. Evde ellerim mesela gördükten sonra kaldırıyorum, camide kaldırmıyorum. Bu da münafıklık olmuyor mu benim kendi adım? Olmaz. Burada hiç kimseye bir zora koşamazsın. Şimdi bazı ibadetlerin özünü mesela bir zaman benim damadım dedi ki bana ya baba dedi kızına bir şey söyleydi. Ne diyeyim? Ya dedi bazen sünnetleri kılıyor bazen kılmıyor dedi. Bana. Şu farz damadların önündeki arkasındakini. Gayet normal yavrum dedim. Neydi? Biz çocukluğunda bunlara 5 vakit namazın katiyetle terk edilmeyeceğini anlattık. Önce bunu önemsettik bunlara. Hiçbir şekilde bu 5 vakit farzı terk edemezsin. Okula gidiyorlardı. Avrupa'da mesela yatsı namazı şu an herhalde öyle değil mi çocuk? 11.30'da biz yatsı namazı kılardık. Bir çocuğu nasıl o saate kadar oturtabilirsin ilkokulda çağındaki bir çocuğu? Biz kıldırırdık akşamleyin cem ederdi. Sadece farzları kılar git ya. Terk etmeme alışırdı. Peki dedim ona, hiç farzlarda aksaklık var mı? Katiyetle farzı geciktirmiyor. Aa, önemli bu. Şimdi bizde bazı önemsiz şeyler ön safhaya çıkıyor. Affedersin adam kerhaneye gidiyor. Çıkınca hamam arıyor. Hamam nerede? Neden? Cünüplük diyor. Çok günahmış diyor. Ulan şerefsiz günah etmek sevap mı? Öne çıkarıyor bakın diyor. Bazı ibadetlerde yer değiştirtiyor. Farzın yeri farzdır. Nafile için gelen sözlere geldiğinizde dün hangi arkadaş yaptı? Kulum bana farzlarla yaklaşır ve nafileyle devam eder. Orada mı? Nafileyle devam eder. Nafile ibadetler Allah'a yaklaşma vesilesidir. Ama her kim günde 5 vakit namazın önünde ve arkasında 10 veya 12 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir ev inşa eder diyor. Kim kılarsa. İbn-i Ömer diyor ki bunu işittiğim günden sonra terk etmedim diyor. Bu nedir? Nafilenin uygulanma şeklidir. Allah Resulü sabah namazının sünneti için diyor ki arkamdan attı bile kovalasa terk etmem diyor. Öğleden önce kılamadığı nafileyi tutup öğle namazından sonra kaza da ettiği vardır. Yani her şeye kendi önemi kadar önem vereceksin. Yeri belli olacak. Farzın yerini işgal etmeyecek. Farz belli olacak. Oturacak yani. Farz katiyetle terk edilemez. Her anında da olsan farzı terk edemezsin. Bunun önemini oturtmak gerekiyor. Bazı şeyler vardır ki sen ona şahsen hazır olmalısın. Katiyetle bunun nifaklarını yani özdeşleştirmeyeceksin. İç içe koymayacaksın. Nafilelerde kendini ikna etme zorundasın. Kendin buna ikna olmalısın. Rahatlıkla isteyerek bunu yapmalısın sen. Ama farzda öyle bir isteklik yoktur. Tercih hakkın yoktur. Evde kaldırıyorsun. Olabilir. Orada kendini biraz daha hazır hissediyorsun. Tepki az. Ama camide birçok tepki çekeceksin. Ona mukavemet gösteremeyeceksin. O da olur. Hiç kimseyi biz zorlamamışızdır. Kişinin öz iradesi hakim olmalıdır. Herhangi bir itaatte, isyanda isteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. İslam'da mutlak hürriyetin tanındığı tek yer burasıdır, biliyor musun? Nasıl ki zorla birisine küfrettirme onun imanına zarar vermiyor, zorla iman ettirmenin de faydası yoktur. Onun için bizim nezdimizde dinimiz İslam, bizim tercihimiz olan bir din değil. Babadan, yaşadığımız mıntıkaya göre miras olarak intikal etmiştir. Halbuki yaşadığımız din benim öz tercihim olmalı. Kendi irademle ben bunu din diye seçmeliyim. Bizde bu yok. Onu öyle terak etmeyeceksin Yakup. Aslı kaldırıp indireceksin elleri. Peygamberi nasıl kıldıysa öyle kılacaksın. Ama konumuna çok iyi dikkat edeceksin. Diyelim ki sen kendinde yapma cesaretini buldun mu, bunu ispat ettin mi yap, ama insanlara illa bunu yapacaksın diye sürme önlerine. Bazen mesela ben kendi köyümde kalıyorum. Ben de oralıyım, eşim de o köylüdür. O köyün %80'i benim akrabamdır. Ama bana bakıyorlar şimdi, hoca sen başka namaz kılıyorsun. Ya sen bir namazı kıl da gerisini boş ver. Önce bir namazı kıl sen. Hakikaten namazı kılmaya başladığında insanda dini yaşantının seyri değişir, biliyor musun? O zaman bu ayetin anlamı çıkar. Allah Azze ve Celle diyor ki inna salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz insanı fuhuştan ve kötülüklerden alıkoyur. Bir insan namaz kılıyor, yalan söylüyorsa, namaz kılıyor, sahtekarlık yapıyorsa o namaza bir dikkat etmesi gerekiyor. Hatta İbn-i Teymiye namaz namaz değildir diyor sana. Tabii. Yani o var bir sorun. Antibiyotik, halbuki namaz sende bir kalkandır, kötülüklerden alıkoyan bir unsurdur. Demek ki sendeki namaz o nitelikte değil. Sorunları vardır. Buna bakman gerekiyor. Önce namaz, namaz olarak oturması gerekir. Ondan sonra insan zaten düşünür. Yapmış olduğu bir ibadetin, yapmış olduğu herhangi bir işin en ufak teferruatının ayrımına kadar gider, biliyor musun? Allah Resulü bunu nasıl yapmış? Bazı şeyi hüküm olarak insanların zihninde vurgulamamış. Biz illa bir şey farz mıdır, vacip midir, bunu terk edersem ne olur, terk etmezsem ne olur gibi bir ayrıntıya gitmiyor dinin aslı. Birisinin sol elini sağ elinin üzerinde namaz kılarken görüyor Allah Resulü. Taraf adamı solunu alıp alta koyuyor, sağını üstte. Biz enbiyalar böyle kılmakla emrolunduk diyor. E peki ben görmesem ne olur hocam? Vallahi bilmem. Ama nebilerin kıldığı gibi kılmak istersen namaz öyle. İnsanın isteğini harekete geçirir. Bu namaz olmaz, şudur, teferruata gitmiyor Allah Resulü. Biz nebiler böyle kılmakla emrolundu. Ha sen nebiler böyle kılmakla, Resulüm beni namaz kılar gibi namaz kıl dediyse sana, sen o söze kulak ver. Ne kadar içinden ona cevap geliyorsa onu yap. Hükümlerin baskıcılığı sana o işi yaptırıyorsa zaten onda rıza yoktur demek. Rızası ihtiyar, senin rızan, senin ihtiyarın, seçim hakkın saf dışı kalmış demektir. Çünkü bulduğun, karşında bulduğun her şey mükafat da olsa, ceza da olsa yaptığının karşılığıdır. Bunu iyi bilme zorundasın. Biz insanların nezdinde bunu oturtmamız gerekiyor. Ve öncelikle de toplumun gününü yani kullukla doldurmak gerekiyor. Kullukla meşgul etmek gerekiyor. Sağ sol yaratılış gayemiz kulluktur. Bu oturması gerekiyor. Kullukta, namazda kulluktan bir cüzdür. Ve birçok mahlukatın ibadeti olan her bir cüzünü bizde toplamış. Yani şu namazdaki cüzlere bak. Allah katında öyle melekler vardır ki kıyam halinde ona ibadet ederler. Öyleleri vardır ki rüku halinde bulunurlar. Öyleleri vardır ki secde halindedir. Onlar da bile bu cüz cüz kulluktur. Bizde bir bütün olarak kulluk olarak gelmiştir bu. Namazın yeri çok azındır. Sen daha meşgul etme. Mesela bir son sorundan sorayım da. Biz Allah'a itaat ettiğimiz kadar kullarını daha çok itaat ediyor şu anda. Niçin? Mesela sözde bunu kimse demez, biliyor musun Yakup? Herkes der ki ben Allah'ı daha çok seviyorum. Allah'a itaat ediyorum. İnsanlar nedir ki der. Bu yanlış nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biz bazı şeylere ismen nispetle yetiniyoruz. Ama özde ne olduğunu senin fiilin yönlendirir. Kişinin sözüne bakılmaz. Aynesidir işi derler ya. İş aynesidir, bu kadar. Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'de hani Allah emri diyor ya, de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Allah'ı seviyorum sözü iddiaya geçmez bazen. Bunun ispatı ne? Ne kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyorsan, ona ne kadar itaat ettiysen, ona ne kadar uyuyorsan, senin Allah sevginin ölçüsü odur. Aynen ben güneş battı dediğimde akşam oldu demem gerekir mi? Akşam oldu dediğimde güneş battı demem de gerekmiyor. Muhammed'e tabiysen, ona uyuyorsan harfiyen Allah'ı seviyorum demene de ihtiyaç kalmaz. Ama sen Muhammed'e tabi olmuyorsun. Allah sevgisi iddia ediyorsun. Bazen tasavvuf ehlinin yaptığı gibi. Ya. Bu söz iddiadan öte geçmez. Çünkü söz çoğu zaman %90 iddiadan öte geçmiyor. Ve bunun için bunun tatbiki, uygulama önemli. Çalışmak da ibadet diyor. Adam mesela patron diyor ki namaz kılma. Ya senden benim namazımı ne yapacaksın? İş verme o zaman. Ama şimdi bak şu söz doğru. Çalışmak ibadet olabilir. Olur. Bizim ibadet anlayışımızda gündeme gelince insandan düşünce, söz, kasıt, fiil olarak sudur eden her şey ibadettir. Ama bir ibadet başka bir ibadeti alıkoymaz. Ki namazı dün tevhidde bir mevzu anlatırken ona girmedik. Mesela tevhid derslerinde delil getirdiğimiz ayetin devamında وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Devamında مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَقُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ben onlardan beni rızıklandırmaları, doyurmalarını istemiyorum. Rızık veren ve güç sahibi Allah'tır diyor. Bu ayetin önceki ayetle alakası nedir dersin? Ne gibi bir bağlantısı var? Yine başka bir ayette وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُونَ ailene, çoluk çocuğuna namazı emret ve sen de devam et. Senden bizi rızıklandırmanı istemiyoruz. Biz seni rızıklandıran biziz diyor. Ne alakası var dersin? Bak ibadete, ibadetten herhangi bir cünze en büyük mani rızk endişesidir biliyor musun? Rızk endişesi senin kulluğuna mani olmaz. Rızkı celbetmek için tevessül ettiğin, yapıştığın esbab da vaciplerdendir. Ama bu ibadeti terk etmen sebep olamaz. Önce namaz, sonra işim. Bunu sen uygularsın. Ben askerde her yatsı namazında acemi birliğinde sopa yerdim. Çünkü tam namaz tekmil aldığı zaman olurdu. Koğuş yattı olurdu. O zaman cem etmesini de bilmiyordum. Cemin kolaylıklarını bilseydim mutlak kullanırdım. Ondan sonra bu usta birliğinde tam ezan okunacak vakit yürüyüşe, yani o yürüyüşe falan gittiğimizde geri dön olurdu. Ben inadına namaza dururdum. Ve üst eğmende arabayı bırakırdı. Namazı bitirsin de al gel şunu diyordu. Dese döveceğim diyordu. Sen ibadette ısrarlı olursun. Sen ibadetin yerine hakkını vermelisin. Çünkü din hobi değil. Vakit bulduğunda, istediğinde din yaşanmaz. Din kendi vakitleri ve zamanı içerisinde yaşandığında onun adı dindir. Zaten ibadetin anlamı da bu. Çalışma ibadettir doğru ama onu başka bir ibadeti terk etme vesile olarak kullanmak demiştir. Hocam ben soru sorabilir miyim? Arkadaş gidecek de onun için onun soruları vermedi. Cenazeleri söyledi. Şimdi Fatiha'yı nerede okumamız lazım namazdan sonra? Mesela diyorlar ki ölünün arkasında Fatiha okunmaz. Öyle hiçbir faydası yok. Başka nerede okumamız lazım? Bir de mesela benim ailem şu anda Mevlüt'e gidecek ki bunları benim götürmem lazım. Mevlüt de bidattır diyor. Ama ailem de diyor ki illa'ya götüreceksin beni diyor ve sen de geleceksin diyor. Gelmediğin zaman... Ailem derken eşini mi kastediyorsun, anneni babanı mı? Hem aileni hem annemi babamı. Şimdi bak, Kur'an okumanın ölüye faydası yoktur dediğinizde bunu geniş bir mantıkla ele alıyorsun. Biz ölünün arkasından yapılan şekle belki karşıyız. Bazı şeyin aslında olmayabilir. Şimdi ölüye, öldükten sonra ölünün amel defteri kapanır, üç şey hariç diyor. Bunlardan birisi nedir? Faydalı bir sadaka-i cariye dediğimiz devamlı sevap getiren, ondan sonra faydalı bir ilim, salih bir evlat gördükten sonra dua eder diyor. Şimdi ben birisine Kur'an okuttum, öğrettim. Ben öldüm, bu benim talebem. Bu devamlı Kur'an okuyor, Kur'an öğretiyor. Hocama bağışladım demesine ihtiyaç yok ki zaten. Onun yaptığından hiç noksanlaşmadan bana geliyor. Gitmesin dese bile geliyor. Hiç deme, hiç ihtiyaç yok. Senin çocuğun da böyle. Yani senin çocuğun ne yapıyorsa, sen ona neyi öğretmişsen, neyi yapmasını istemişsen, onun yaptığı her şeyden hiç noksanlaşmadan hem de sana geliyor. Bunu anladın değil mi? Oturup babana Kur'an okuman gerekmiyor ayrıca. Her zaman Kur'an okuman gerekir. Annene babana gidersen onların çocuğusun. Yani onların hasenatındansın. Evet. Ve ayrıca onlara senin, ki duada da olduğu gibi gelmiştir bu, onlara devamlı tövbe istiğfar edebilirsin. Şirkte öldükleri katiyetle bilinmiyorsa onlar için tövbe istiğfar etme hakkı var sana. Ama mevlüt gibi bir merasim yok. Mevlüdü şimdi Kur'an'la özdeştirir. Bak Kur'an okumaya, ölülerin arkasında Kur'an okumaya mani olur, mantığı gitmez. Mevlüt, Bektaşi dedeleri. Süleyman Efendi bir Bektaşi dedesidir, biliyor musun? Onun yazdığı bir şeydir. Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi. Biliyor musun? Bektaşi dedesi. İyi bakalım. Öyle bir şey yok. Yani ölü için oturup Kur'an okuyorum demene de ihtiyaç yok. Yolda gezerken birisine verdiğin bir sadakadan bir de babanın payı çıkıyor ya. Seni o sadakaya teşvik eden adama da çıkıyor. İlim ehli seni gayrete getirmiştir. Bak sadaka ver, insanlara himaye et, onların ihtiyaçlarını gider diye. Sana nasihat ettiyse, bu söz sana tesir ettiyse o adama da var. Çünkü hadis-i şerifte اَبَّالُوا عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ. Yani o işe teşvik eden, delalet eden de yatan gibi ondan ecir alın. Hem de hiç tasarlanmayın, seninkinden hiç noksanlaşmıyor, seninkine dokunmuyorlar. Bunu anladın mı? Bu mantığı yakalamak gerekiyor. Ben ne yaparsam yapayım, babam demek ki Allah'ın sevdiği bir kulmuş, ben kendim için günah işlerim. İşlediğim amelleri günahlarımla iptal edip gecesiz kılabilirim. Ama babam adına günah işleyemem. Benden hiç noksanlaşmadan ona gidiyor. Benim okumama o vesile olmuştur, benim çocuklarıma o bakmıştır, bana o tahammül etmiştir. Katiyetle bundan mahrum olması mümkün değil. Hele Allah hiçbir kimseyi hak ettiğinden mahrum etmez. Mevlüt için icabı. Efendim? Mevlüt için icabını anlayamadım hocam da. Anladın da biraz karıştı gibi kafa. Mevlüt diye bir merasim yok Cafer. Götürmesini söyledi hocam. Ha götürmesini mi? Şimdi ben onlarla ne kadar arası açılacak, onlara bunu ne kadar anlatabilir kendisine bakıyor. Bırakın onu fetvasına versin. Yani götürsem diyor, vebale girer miyim herhalde, kastı o mu acaba? Evet. Şimdi zaten onun ne olduğunu biliyor ki soruyor, onu rahatsız ediyor o. Şimdi ben götürebilirsin desem hoca cevaz verdi götürdüm diyecek. Götürme desem bu sefer bunu doğru düz kullanamayıp annesiyle babasıyla arasında fitne çıkacak. Ben geldiğim senelerde İslam'ı yaşayan, İslami eğilimi olan gençlerin %90'ının ilk sorunu anasıyla babasıylandı. Çünkü ananızı babanızı da dinlemeyin İslam'ı yaşarken sözüne. Çok garip kullandı bunlar. Herkes kendisi müstakbilindeyiz zaten tabii, hocam. Tabii. O senine oturttu kendine. Halbuki annen baban senin Müslüman olarak değiştiğini görsün ya. Hatta gariban diyordu, oğlum inandığın din sana anaya babaya böyle mi davran diyor. Aynen öyle. Aynen. Söylüyorlar. Biz bazen dengeli kullanamıyoruz. Onun için bazı şeylerin fetvasını kişinin kendisine bırakacağım. Hocam. Dinde mevlüt diye bir merasim yok. Bunu kafana koy. Hatta orada birçok şirk de işlenebilir. Bu mümkün. Var yani, oluyor. Biz Kur'an okuma katiyetle Allah göstermesin fayda vermez diyemeyiz. Ama oturup annem için Kur'an okuyacağım. Annemin babamın ruhuna Kur'an okuyacağım. Ula onu bir zaman bizim köy, benim evim komşum olan şu tamirci çocuk var ya. Onun abisi vefat etti. Tabi bilenler var da. Komşu tutmuş. 40'ında bizde 40'ında yemek verirler. Sizde de mutlaka vardır sizde de. Şimdi çağırmış. Hiç anlamadım ya. Gitsen bir dert. Gitmesen başka bir dert, değil mi? Ne yapacağını insan şaşırıyor. Ne yapabilirim? Giderim. Ne yaparım? İştirak etme. Orada yapacağımı yaparım. Vardık şimdi, yemek verirler. Tabii yemek yendikten sonra da yemek daha yenmeden önce hocalar Kur'an okur, imamlar. Oturduk şimdi. Ben şimdi fırsat kolluyorum. Hocanın birisi hemen hazırlandı, Kur'an okuyacak. Bir dakika, ne yapıyorsun dedim. Hocam Kur'an okuyacağım dedi. Allah aşkına bu adam hayattayken hiç gelip ona Kur'an okudunuz mu? Allah böyle diyor, Resulü böyle mi dedi. Dediniz, edemedik hocam. Şimdi ne yapıyorsunuz lan dedim. Size bir şeyler vermesini bekleyin de rahat ediyorsunuz arkadaş. Bu adam camiye gelmemiş. Buna gelip Kur'an okumamışsınız. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz siz dedim. Bu sefer hemen ölünün babasına döndüm. Bakın ben buraya dedim, sizi darılmayasınız diye geldim dedim. Kırkı diye, yemek diye gelmedim dedim. Komşusunuz, bir komşuluk hakkı var. Bunu korumak istedim ama kendimi de pisliğe bulaştırmadan dedim. Bırakın Ekrem öldü gitti. Şimdi Allah aşkına sen sor Abdurrahman dayı dedim. Neden hiç namaza gelmen? Öldükten sonra da bu gibi bir iki imam sana Kur'an okuyup faydası olduğunu düşünerek bir şeyler yapmaya çalışacak ve bir beklentisi var. Yani imamların bu yan gelirdir biliyor musun? Tamam, bu şeyleri. Ondan sonra bakın da orada amcam da var. İnanın ikiniz benden evvel ölün, sizin cenazenize gelmeyeceğim. Sırf ibret olsun diye. Ya sen hayatta camiye uğramıyorsan, benim senin namazında ne işin var arkadaş ya? Hiç de gücenmeyin mi dedim? Gelmem cenazenize. Ama cemaatte görürsem, camide görürsem, ya o zaman düşünürüm. Bu adam Allah'a kul olmak istiyor ama yapabildiği bu kadar. Bu sefer doğru dürüst öğretmeye çalışırız. Bunları iyi yakalamak gerekiyor biliyor musun? Sen karar ver. Ben şöyle anlaştım. Ben dedi sohbetine gideceğim. Onunla buraya gelmene ben biraz karşılar. Ben dedi şu hocayı da anlattım. Ama bak evde isyan çıkarmadan yok, işleri hallet. Ondan sonra dedim ki ben gideceğim dedim. Hocamı dinleyeceğim dedim. Sorumu da soracağım dedim. Geleceğim sizi getireceğim. Tekrar oraya geri döneceğim. Anlaşmamız bu mu dedim. Bu dedi. Tamam dedi. Sen git o şekilde gel. Senin mesleğin bu. Rabbim kolaylık versin. Ama evde isyan çıkartma. Hocam, akademik tahavvün Bura Bayan'dan çıkarmış oluyor. İbn Ebi İzin. Şerhli olan mı? Şerhli olan hocam. Orada istihare namazında Allah'ım şu olayın benim için hayırlı olduğunu biliyor isen bir ifade var hocam orada. O ifade ve bunu hadis olarak metnini koymuşlar. Nerede zikir, hadis olarak kapatma diyor hocam. Şu sözde imla hatasın var, yoksa bu söz bu şekilde mi hocam? De bu şekilde anlatma. Allah Azze ve Celle geleceğini, yani geçmişi, maziyi, geleceği bilendir. Ve Allah Azze ve Celle onda hayır olduğunu biliyor. Oradaki de tercümeyi ki mutlak biliyorsun. Bu kullanılıyor. Her şeyleri böyle yazmayacağım. Eserde böyle yazmayacağım. Şimdi bazı şeyler dün akşam ben herhalde وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ayetinde de anlattım. Bazı şeyleri Türkçe'ye aktardığınızda eğer deyim nazmını almışsa bunu deyim olarak aynen tercüme edemezsin. Bizdeki deyim karşılığıyla tercüme edilir. İbn-i Macid yazı hadisin istediğiniz gibi. Bu mesela Arapça'da bazı şeyler vardır ki bu çok basittir, bizde değildir. Mesela Arapça'da diyebiliriz ki مَنْ مَتَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَبَّ her kim zekerine dokunursa abdest alsın diyor. Sen bunu Türkçe diyebilir mi? Abes kaçar desen. Abes kaçar. Türkçe dersen seni yuhalarlar. Çünkü bizim dilimiz fuhşa çok kullanılan bir dildir. Ama Arapçada bu yoktur bak. Ve Arapçada öyle sözler vardır ki bizdeki basitliğiyle mesela hacca giden sahabeler vardır. Diyorlar ki şimdi haçtan ihramdan dönüşünü zekerlerimizden meniler akarak döndük diyor. Bunu Türkçe dersen o halallar seni. Türkçe bu niye derler biliyor musun? Hani bazen bir yemek görürüz, iştahımız hatta da ağzının sular aktı deriz ya. Bu o deyimde aktarılmalıdır. Ve bu sözde in kunte ta'lemu. Eğer biliyorsan ki biliyorsun, buna inanıyorum, bu bir vurgudur. Ha, biliyorsan güzel, bilmiyorsan böyle. Benim için hayırlıysa. Bu böyle. Bu bir deyim olarak kullanılıyor. Deyim yani olarak aktarılır. Deyim olarak kullanılırsa deyimi kelime kelime tercih edemezsin. Evet. Deyimi karşılığı bir deyim. Yani öyle kızdım. Ah, küplere bindim. Tabii. Eğer Allah'ın varlığı var onlara rakip alel kub olarak şey derse bu sefer ne diyeceğim? Bir dakika bunu İbn Kayyım'ın bir şeyi vardı buna bir onu hatırlamak çalışayım. Bir kalenderi misiniz? Şunu bir yazayım ben. Aslında bazı soruların sık sık sorulmasında hayır vardır biliyor musun? Bunu Geçenlerde de bir soran oldu. Demek ki yanınızda sol tarafınızda hocam. Kurbanın filmiydi ha. Cemaatle namaz kılındığına dönüp kapı zili çalıyor. Kapıda bayağı uzakta. Namazda ses çıkarmadan kapı tekrar devam ediyor. Şimdi nafilede peygamberin yaptığı sabit. Yok, yakın olması mı lazım kapının? Evet, bu da diyor. E şimdi nafilede peygamberin kapıyı açtığı sabit. Nafile kılarken kapı vuruyor. Tabi işte farzı devamlı camiye yapıyor. Nafilede yapılan bir eylem. Ama icabını eşinin kıldığını düşün evde. Senin yanında anahtar yok. Eşin farza durdu. Onun illa camiye gitme zorunluluğu yok. O yapabilir mi diye soru, o sorulabilir. Bence namaz vakitlerini herkes bilir. Mesela bazen bir şöyle bozuluyor. Cuma saati belli, bir bakmışım içeri girmişim telefon çalıyor. Bakıyorum sanki ona arkadaş cuma saati olduğunu bilmiyor mu? Ama hoş oluyor. Telefonu en azından kapatmamızı sağlıyor bu. Bazı şeyler böyle bilinmemeli. Ama nafilede anneye babaya cevap verme, kapı açılma bu var. Sadece peygamberin kapatmasında kıbleden dönmeden gidip açıyor. Anneye babaya cevap verme. Bu da şöyle gösteriyor ki namazda yürümek caizdir. Zaruret için. Evet. Nafilede anneye babaya cevap verme kastını neydi hocam? Anlamadım. Nafilede anne ve babaya cevap verme dedi. Kastınız ne hocam? Ellerimi kapı açmam mı? Hayır. Ne? Seni çağırıyor, gitmen gerekir. Nafileye bozabilirsin. Şeyde olduğu gibi Allah'a üç kişi cürüye çadırsında. Nafile mi bozuluyor sadece hocam? Farz namaz. Ben nafile diye başlığı attım. Evet. Onu sorabilirsin. Daha önce Feyzullah da dedim ya, bunu erkek sormaması gerekir. Erkek nasıl olsa camiye gidiyor. Ama hanımın evde namaz kıldığını, senin de anahtarın olmadan geldiğini. Hoş sen de o saatte camide olman gerekiyordu. Niye eve geldin? Ama dersin ki yolculuktaydım, abdeste sıkıştım, eve gelmem gerekiyordu de. Şimdi bu sorular üredikçe cevapları da ürer. Onun için bence söylenen sözde kalırsa koş olur. Sütreye yürünür. Hazreti Ömer sütreden uzak kalmış birisini direğe kadar itiyor. Ama bu da herhalde 3-4 kilometre yolculuk kadar gibi. Yani senin seferi kılacak mezara kadar yürümeni gerektirmez. Hocam, sadece bunu bakın, cami gibi bir yerde sütre denilen şey, mantık otur, sütre denilen şey topluma anlatılmışsa. Mesela ben birisinin arkasına duruyorum, namaz kılıyorum, arkasında beni gördü adam bir tür çekip gidiyor. Ama Suud gibi bir yere gitseniz o kalkmaz, biliyor musun orada? Bunu toplum olarak yaşamak önemli bir yerde. Herkesin birbirinin ibadetine yardımcı olması önemlidir. Evet. Hocam şimdi... Şimdi duracaksın, önünden sütüre gitmiş, sütürede en yakın tutuyor, bakıyorsun 30-40 metre ileride. Yürü babam, yürü seyahate çıkar gibi. Yürümler mi oluyor? Ben ne bileyim arkadaş, Ömer radıyallahu anh'ın sütüreye birisini itiyor. Önceden tedbir alma, Müslümanları genel anlamda bilgilendirme, herkesin topluca ibadeti, yani yaşayabilme mantığını vermen gerekiyor bu insanlara. Ben yürüneceğini, biraz itileceğini biliyorum ama bir bakıyorum 30-40 metre ileride, bu olmuyor. Beni rahatsız ediyor. Evet. Oraya gidene kadar namaz mı? Hocam bir sorun da var, eğer müsaade ederseniz. Şimdi normalde biz arkadaşlarla oturduğumuz zaman kıyaslamıyorsun. Arkadaşların içerisinde kabul etmeyen, yani kabul etmeyen derken kıyasın kabul görülen bir hususun olduğunu ben kabul ediyordum. Arkadaşlar kabul etmiyordum. Bu hususta arkadaşlarım ben muhaliftim. Vay. Akabinde yani iyi de şöyle söyleyeyim hocam. Akabinde sizin sohbetleriniz olsun. Yani muazzam bize göndermiş olduğu workerler olsun. Hüseyin hocam bu husustaki bize anlatmış olduğu sohbetlerin kıyası biz de şahsım olarak ben de kabul edeyim. Fakat zoraki değil, zorlamayla değil. Yok, zorlamayla değil. Canı gönülden bu. Akabinde hocam, biz kıyası kabul etmediğimiz halde, birisi Allah kıyas yaptı derse, hükmü nedir? Yani Kur'an sünneti bitirdik de kıyasa kalan meseleler mi şu an? Ama çok bariz ve net bir kelime, Allah dahi kıyas yapmıştır diyor hocam. Biz Allah... kendisine kıyasın şey, bir mesele hakkında hüküm olmadığı... bu meseleyi de söyleyeyim kardeşimize. Ne bakın, din, din Kur'an ve sünnettir. Onun dışında din yoktur. Allah Resulü'nün zamanında din neydiyse şimdiki de odur. İmam Malik diyor bunu. Bu dindir. Dini anlamak için kullandığın vesileleri, o vesilelerin terimlerini. Sorduğun sorudan daha mı önemli? Tamam mı? Bunlar şimdi çok önemli. Bana birisi hocam iştihat var mı dediğinde benim cevabım şöyle oluyor. O iştihadı edille-i şeriyeden kabul ederek sorduysa yok diyor. Ama dinde iştihat var. İnsanın herhangi bir meselesini öğrenmek için sarf ettiği gayretin, emeğin adı cihattır. Bedlül cuhud bu. Ama iştihat dinde edille-i şeriyeden değildir. Ha, şimdi icmaya geldiğinde katiyetle ümmet toptan bir şey hakkında icma etmemiştir. Belli bir kesimin kitap ve sünnette sabit olan bir şeye kazandırdıkları anlam önemlidir. Az önce Haç Arafat'ı şey, yani gündeme getirdiğimiz gibi Zilhicce'nin 9'unda, 8'inde, 9'unda, 10'unda olduğu Haç Arafat olduğu Nas'dan sahabenin umumunu icmayla sabittir bu. Bunu tutup da birisi 14 asır sonra her gün yapabilirsin diyemez. Bunu hiç kimse dememiştir. Ha, kıyasa geldiğinde dinle katiyetle kıyas yoktur. İlk kıyas yapan şeytandır. Ha, kıyasa getirdikleri delil mesela getirebilecekleri, hani bir kadın bir kadınla beraber genç bir kız gelir bu şeyle beraber. Kızılderenin siyah deve. Abbas'ın abisinin adını hatırlatın hatırlatın. İbn Abbas'ın Abdullah'ın. Fazıl İbni Abbas'la. Ha. O terkisinde olduğu arada bir kadın geliyor. Benim babam diyor Hac Fazıl olduktan sonra vefat etti. Onun yerine aç yapabilir miyim? Onun borcu olsa bir eda etmez miydin ederdim. O zaman bu daha evla. Bunu tutup kıyasa delil getirirler. Bu kıyasa delil değil. Eğer bu kıyasa delil olsa o zaman namaz kılmayanın da namazını kılman gerekir. İskat salayı zaten bu konuda yapıyorlar hocam. Salat ıskat. Eğer bu kıza kıyasa delil olsa o zaman namaz kılmayanın da namazını kılman gerekir. Bu kıyas değil, anlaşılması için teşbih denilen bir örneklemedir. Benzemez. Bunu Buhari Kitab-ül Ahkam'da çok güzel söylüyor. Hocam şu hadiste teşbih mi? Üç sahabe yok, seferdeyken birinin başı yarılma, abdest aldı, sahabe ölüyor. O hadiste... Ne alakası var? Hı? Allah'ın kahredeşi celali diyor. Bilmiyoruz diyemez miydiniz diyoruz. Ahmed bin Hanbel'in müstedinde bu, evet. Değil mi? Ondan sonra gusül abdest alıp ölüyor. Evet. Onu mu kastın? Allah'ın kahredilse celali diyor. Bilmiyoruz diyemez. Hocam şimdi oturduğu zaman meseleler sırası. O zaman ne olurdu bilmiyoruz deseydiniz o kendi eceline bırakılmıştı. Sen katil olup sorumlu olmazdın. Bilmiyorum demek daha hayırlıdır. Evet. Neden illa konuşursun ki? Ha, bu gibi meseleleri biraz tartışa girmeyin. Kıyas meselesi. Şu an Ebu Said'in bile bayağı başı ağrıyor. Çünkü görünen ortamda Ebu Said'den başka kıyas inkar eden yok. Ama yani... 14 asırdır münakaşası bitirilememiş meselelerin münakaşasını biz bitiremez. Ama bizim kestirme verdiğimiz bir cevap, ben kıyası inkar etmekle. Dinden neyi inkar ediyorum? Hangi farzı reddediyorum? Hangi haramı irtikab ediyorum kıyası inkar etmekle? Bir tane delil getirirseniz ben kabul ederim. Büyük mü? Kabul etmiyorsunuz diye söylüyorum. Allah kıyas yapmıştı. Hocam bu Evvelis hocam dün bunu söyledi. Allah dedi ki biz buna teşbih dedik. Hayır dedi, bu teşbih değildir dedi. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Hocam dedi, bu teşbihtir. Bu teşbihtir dedik. Şimdi bak münakaşa bitmez. 14 asır bitirmediyse sen bitiremezsin. Evet. Ama ben kıyası inkar etmekle hangi haramı irtikab ediyorum? Hangi dinden haram olan bir şeye helal yapıyorum? Hangi farzı vacibi kabul etmiyor? Ama sen bir sünneti kabul etmesen bir farzı vacibi inkar edebilirsin. Ama edinle şeriatla kabul ama ben kıyası kabul edenlerin haramı helal yaptıklarını ispat ederim. Şer'i bir delili reddetmiyor musun onlara göre? Şer'i delil kabul ediyorlar. Şer'i delil ikidir. Kur'an sünnettir. Onlar da ikidir. Onun için neden de bu gibi meselelere girme ihtiyacı duyuyorsun? Yok, bilmiyoruz hocam. Kur'an ve sünneti bitirin. Takıldığınızda gelin. Hocam hayır özel mesele değil de bu dün açıldı. Daha bunu konuşabilecek. Bunu kabul edebilecek seviyede değil. Ben bile Suud'daki bazı arkadaşlarla konuşma zorunda kaldığımızda benim hangi haramı reddedi? Yani Bursa. O altı plaka sonu sizler için alın. Tamam. Ne marka? Renault. Renault. Halkın bekliyorlar. Tamam. Hemen geliyor arkadaş. Onu nasıl anlamak lazım? Onların cezası içinizdeki diyor. Anlamadım. İhramlıyken avlananların cezası. Avlanmak, ihramlıyken avlanmak. Evet. İçinizdeki şeylerin belirlemesini söylüyor. İki salih kişilerin mi? Yanlış hatırlamamışım. Baktım da bulamadım da yani. Yerini de bulamadım. Tamam. Bu şeyi unutma, tekrar sorun oldu mu? İstihare hakkındaki. Soru var hocam. Yeter mi çocuklar biraz? Yapacak mısın? De bakalım. Allah Resulü'nden sonra bütün insanlık ümmeti mi sayılır yoksa sadece inananlar mı ümmeti sayılır hocam? İnananlar. Sadece inananlar ümmeti sayılır. Ama insanlar ümmet olmak istediğinde sadece Muhammed'in ümmeti olur. İsa'nın ümmeti değil artık. Yine de fırsatını bulup tüymüş ha. Efendim. Sorusu olan var mı? Ne lan? Hocam bu tarikat konusunda bundan 15 sene kadar önce bizim komşumuz vardı. Muhammed Paşa tekstil uğraşıyordu. Sigara içerdi. Bizim namaz pek kılmazdı. Ya dedim Ramiz abi işte bak kıl artık şu sigarayı bırak falan. Neyse arada epey zaman geçti. Ya ben karar verdim dedi. İşte menzile gideceğim dedi. Orada bırakacağım dedi. Değil mi bak Ramiz abi sen şu an %80 bırakmışsın dedim. Yani psikoloji olarak sen bırakmışsın. Fakat emin olmak için, rahatlamak için sen oraya gidiyorsun. Yani oraya giden %80 zaten bırakıyor. Yani önce niye gitmedin? Yani 2 sene önce niye gitmedin? Allah'a iltica et tabi. Yani tarikatın başarılı olma sebeplerinden biri bu hocam. Zaten kişi bırakmayı niyetlenerek oraya gelmiş. Bir tuzlu çorba içirmek insan sigarayı bırakmaz, ona başlamaz yani. Her derde de ama aspirin gibi. Hocam burada bir soru var. Hepsi tırsını biliyor musun? Tabii. O sersebil dedikleri su, o çorba var ya. Bereket diye içiyorlar mı ete? Ne bereket? Efendim? Musa sormuş. Musa abi. Sorayım. Allah Musa ile sesle konuştu şeklinde ehli sünnetin akidesi var mı diyor. Musa Allah Azze ve Celle evet Musa ile konuşmuştur evet. Sesle konuştu şeklinde. Evet nida etti, seslendi diye var. Başka? Kadınlar tek başına yolculuk yapabilir mi? Hacı tek başına yapabilir mi? Cemaat halinde yapabilir, sahabeler yapmış. Ama kendilerine yardım edecek bazılarının mahremi olan erkekler de gerekli. Kur'an'ı abdestsiz okunmayacağına dair hadisler Elbani tarafından sahih dendiği doğru mudur? Evet. Evet, abdestsiz Kur'an okumayı yasaklayan bütün rivayetler öyle düşünür. Haizli bile Kur'an okuyabilir. Hazreti Ömer, Ebu Musa Eşari'ye yazdığı bir risalede Kur'an ve sünnetin açıklamadığı konularda fehme dayan, hükmünü araştırdığı meselelerde benzerini bul ve yeni meselelere bunu kıyas et. Evet. Kaynak Beyhaki Süne Dârimi Süne'nin de 10 evet. Taksim 115 Burada kıyasa nereye getirmeye çalışıyor? Bana yani, yapıp gidiyor. Peki ya, selametle gidin. Otur, rahatsız olmayın. Allah yardımcınız olsun. Selam. Evet, evet. Kur'an ve sünnetin açıklamadığı konuları fehme dayan. Tabi Kur'an'ın illa her meseleyi açıklamamıştır. Kur'an ve sünnetin diyor hocam. Kur'an ve tamam, Kur'an ve sünnet illa her meseleyi açıklamamıştır. Orada fehme dayan, hükmünü araştırıyor. Tabii doğru, fehme nasıl dayanır? Adam tutuyor, zina etmenin cezası var mı İslam hukukunda? Var. Var. Yolda giderken bir kadını, yani yabancı olan bir kadını tutup öpse bunun cezası var mı? Yok. Ne yapacaksın? Hayır. Toplumun böyle bir şey yapmaması için bir kural koymak gerekiyor. Hayır. Ulul emrin bunda tercihi vardır. 10 sopaya kadar attırabilir terbiye etmek için. İçki içenin haddinin artılması gibi. He? İçki içen kişinin sopa. Hayır, içki içenin 40 sopa hakkı vardır. Onun haricinde 41 yaparsan ölürse sana diyet uygularım. Evet. Ya bu adamlar kitap sünnet bitti de mi kıyasa artık geldik. Rabbim kalpli Ebu Muhammed soruyor hocam. Beyhaki'de bu verilen Süney-i Kebir 10 Taksim 115 bu hadisler sahih mi acaba diye. Süneni Beyhaki'nin Süneni Kübrasına nereden sahip olmuş? Orijinalini mi? Yazsana. Ya duyuyorlar abi. Nereden bulmuş onu? Birisinin kitabında okuyarak bu dedi. Bir ihtimalle bu kıyasa cevap verilmesi için birisi bir metin hazırlamıştır hocam. Bu anda oradan yerleşmiş. Onun Türkçesi yok. Var mı başka soru? Yine, hakkında nasıl olan meseleler biter. Hakikaten nas içine almayan. Diyelim ki bir trafik düzenlemesi vardır. Bunu nasıl yaparız? Sen bir düzenleme korsan, kitap ve sünnette olmayan yasaklığı koydun diyebilir misin birisine? Ha bak orada ne vardır? İçtihat vardır. Anlayışına gidebilirsin. Ama hakkında nas gelen meseleler bitmiştir. Cennete götürecek her şeyi, cehennemden alıkoyacak her şeyi ben size açıkladım diyor Allah Resulü. Çünkü birisi herhangi bir şekilde müspet iştihat ederse, mesela Şeyh Bilmez Rahimoğlu'na kadının araba kullanmasını yasakladı. Hangi delille? Hangi delille hocam? Size sormak gerekiyor. Ama Şeyh Albani karşı gelmiştir. Fitne çıkar. Şimdi fitne çıkar desen tutup mübah olanı yasaklayamazsın. Peki kadınların şoförleri var, Suudların, o şoför erkeklerle gitmeleri caiz mi? O daha büyük fitne. Sonuçlarda ben duymuştum sizin dersinizde. Kapalı kapalı arkasında kalmaları. Neden dolayı hocam? Ben kıyası kabul edenlerin haramı helal, helal haram ettikleri ispat ederim. Ama hiçbir kimse kıyası inkar edenin yani haramdan bir şeyi, farzdan bir şeyi terk ettiğini ispat edemez. Hocam birkaç delil verir misiniz? Misal? Adem'in delili olmaz ki arkadaş. Onlar hayır, hayır hocam, şey az önce söyledi. Haramı helal, helalde haram yapmıyor. Bir tanesi bu işte. Bir tanesi bu. Araba mı sesim, şoförlük mü sesim? Tabii bir tane bu. Hocam bu sınavı kim yapmış? Ha? Mesela Kur'an, sünnet, icma, kıyas bu sınavı kim yapmış? İlla dört değil ki de Hanefi mezhebinde aslında bir de istiksan vardır. Malikilerde bir de Medine ehlinin ameli vardır. Mesalih-ül Mursale dedikleri, evet. Ve maslahatul amme dedikleri şeyler vardır. Çoktur. Kur'an ve sünnet bitmiştir. Hocam o benim söyleyemediğim ayetteki şey o fehme mi giriyor? Yani ihramlıyken Allah'ın cezası... Onu daha düşünmedim. İhramlıyken av yasak. Onun devamında ayette bir maide suresi... Bakmam gerekir. Hacca mı gideceksin? Hayır hocam da şimdi hani fehim deyince aklıma geldi. Hacca da gitse pek alınacak bir şey de yok. Maide suresi 95. Maide? Maide 95. Yapın ya. ...95 mi dedin? Evet, maalesef 95. Biraz hava alalım mı çocuklar? Çıkalım. Gezmeye gideceğiz. İyi iyi, bayıldıktan sonra sedye ile götürecektiniz gelmeye. Kazanır o zaman hocam. Hocam Mustafa İslamoğlu hakkında görüş nedir? Dinlenmesini tavsiye eder mi? Geçen bir sohbette söyledim. İslamoğlu ile münazara olan kaseti dinleyin. Ama bunu birden bırakarsam çatlak şimdi. Ben terliyim. Üstümü değiştireyim. Abdülhan bir şeyler bildiği var İslamoğlu hakkında. Sıkkoloji var. Yok. Bence bak genel anlamda kişilere, her sorulana hocam falan hakkında ne düşünürsün? At bir kırmızı kalem. Hocam falan için ne dersin? Çiz, çiz dediğinde adam seslendiremese bile içinden şöyle der. Yani tek doğru sen var. Bunu der yani. Seslendirmese bile içinden geçer. Şahsi olarak problemimiz yok kendisi. Tabii. Onun için tanıyorum değil. Görmüş de değiliz. Hazreti Ali'ye nispet ettikleri sözde Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh اِذَا عَرَقْنَا الْحَقَّ عَرَقْنَا اَهْلَهُ Hakkı öğrendik mi ehlini de biliniz. لَا نَعْرِفُ الْرِجَالَ لَا نَعْرِفُ الْحَقَّ بِالْرِجَالَ اِذَا عَرَقْنَا الْحَقَّ عَرَقْنَا اَهْلَهُ Biz hakkı insanlarla mı bilmeyiz? Falan söylediyse doğrudur mantığı yok. Onun sözünü nasıl doğru olup olmadığını biliriz. Hakkı biliriz. Hakka uyuyorsa o doğrudur. Ve İslamoğlu'na gelince kadınların çokça tercih ettiği birisi biliyor musun? Dinlediği birisi. Bunu neden? Feminizmle kaynaklı. Efendim? Feminizm çok yaygın. Ondan mı? Yoksa kendisinin konuşma üslubundan mimikleri çok çirkin, itici. Zoraki gülümser gibi bir tavrı var. Çok zoraki gülümsüyor biliyor musun? Acı acı. Bu aslında itici bir çehredir. Konuşmada. Ama bizim kişisel olarak bir sorunumuz yok. Ben böyle bir şey düşünmüyorum ama kendisiyle konuşulabilir olduğunu düşünüyorum. Ulaşmak varken, kader elimizin altındayken, yani ben bunlara rağmen neydi İslam'a tercih edeyim ki? Ona ben ne soracağım ya? Adam hangi noktada ehlmiş? Ya iyi bir köşe yazar olabilir. Yani olayları iyi bir edebiyatla anlatabilir hocam. İyi bir hatip kendine göre. Yani. Ben niye onu tercih ettim? Yani bu bir defa ayıp olmaz mı ya? Kadınların istediği fetvayı veriyor onlar mı? Kadınların istediği fetvayı veriyor demek ki onlar da haber söylüyor. Bilmiyorum. Benim sorum değil. Biliyorum, biliyorum hocam. Onlara da sen biliyorum. Aynı soruyu tekrarlıyorlar hocam. Ama konuşulur. Ben mesela İstanbul'dayken hemen hemen hepsiyle teker teker gidip konuşmuşumdur. En azından yakından düşüncelerini, ona yaklaşım şeklini yakalamayı yeğledim. Yani benim insanlardan uzak durarak bir kazancım olamaz. Yani geniş bir kitleye ulaşıyorlar. Efendim? Çok geniş bir kitleye ulaşıyorlar artık. Yani tabii imkanlarıyla tabii. O doğru.